Matumaini yangu ni kwamba hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari ambayo ni toleo maalum dhidi ya sekta ya afya nchini Burundi. Na katika taarifa hii tutawafahamisha namna baadhi ya wagonjwa na wauguzi wanachukulia mapokezi wanayopewa katika hospitali na zahanati tofauti, vile ambavyo siku hizi dawa zinanunuliwa kama bidhaa nyingine katika baadhi ya maduka ya kuuza dawa, na jinsi kuna dawa zinazotumiwa kinyume na utaratibu wake. Pia mtaweza kufuata maelezo na maombi ya viongozi kutoka taasisi tofauti zinazohusika na sekta hii ya afya. Ndugu wasikilizaji, kwa mengine tena karibuni. Findi mitambo ni Albert Nduwai kumradi. Isanganiro. Taarifa kamili. Baadhi ya wagonjwa na wauguzi hawaridhishwi na mapokezi wanayopewa katika vituo vya afya vya serikali pamoja na vya na vile vya kibinafsi katika jiji la Bujumbura. Katika vituo vya afya ambavyo Radio Sanganini imeweza kutembelea Jumatatu na Jumanne wiki hii, kuna wale wanaolalamika kuwa wanalazimika kulipa mana kabla ya kutibiwa, wakati wengine licha wanaridhishwa na mapokezi huwa wanasubiri muda mrefu ili kupata matibabu. Elini Bere ni Bigira anaripoti. Ni siku ya Jumatatu saa 5 za mchana na dakika chache, katika huduma inayopokea wagonjwa wa ukimwi takriban watu 20 wanangoja kupokelewa. Baadhi ya wagonjwa hao wanalala kwenye viti mahala ambapo panastahili kukaa. Baada ya kupewa dawa zitwazo Bactrim wanaanza kupimwa, hawakusemea kwenye mike zetu. Kwenye mita kadhaa kuna kitengo wanapokelea wanao tatizo ya mifupa. Mmoja miongoni mwa wauguzi anasema kuwa kunapita mwezi mzima mgonjwa wake akiwa hospitali hiyo, lakini hajaanza kuhudumiwa kwa sababu ya ukosefu wa pesa za maana, baada ya kutoa 200,000 ili aweze kulazwa kama anavyoendelea kusema katika hospitali ya kibinafsi itwayo Polyclinique Centrale de Bujumbura katika lugha ya Kifaransa. Hali inaonekana kuwa nzuri saa 2 za asubuhi Jumanne hii. Muuguzi tuliyokuta pale anaeleza kuwa hana lalamiko lolote tango alifika kwenye hospitali hiyo. Lakini kuna mzee tuliyokuta pale akingojea kupata matibabu, aeleza kuwa siku 10 zinaisha akiwa nakuja kwenye hospitali hiyo na akifanya machunguzi ya kiafya yote, lakini hajapata dawa. Kumradhi Asante Elini Bere Nibigira. Raia wanaojitibisha kwenye kituo cha afya cha Mtakura jijini Bujumbura wanaridhishwa na jinsi wanaohudumiwa pamoja na usafi wa kuridhisha kwenye kituo hicho. Kiongozi wa zainati hiyo anahakikisha kuwa hakuna uhaba wa dawa, akibaini kwamba miongoni mwa changamoto ambazo wanakabiliana nazo ni pamoja na uhaba wa mahali pa kulaza wagonjwa wasio wajawazito. Hata hivyo, hali ni tofauti kwenye zahanati za kibinafsi za mtaa wa Buterere hapa mjini. Majengo ya zahanati, haswa mahali pa kuhifadhi vifaa na dawa, si vya kuridhisha. Mengi zaidi na Moize Misago. Watoto ambao wameletwa kupewa chanjo kwenye zahanati ya serikali ya kata ya Mutakura, eneo maarufu Dorsal. Ufikapo kwenye zahanati hiyo utahisi kwamba ni mpya. Hapo ni kutokana na usafi uliopo kwenye zahanati hiyo. Wanaonufaika na huduma za kitabibu kwenye zahanati hiyo wanasema kuridhishwa na mapokezi kwenye zahanati hiyo. Aline Nduwayo, kiongozi wa zahanati hiyo, anasema kwamba swala la usafi walilipa kipaumbele, japokuwa wanakumbwa na changamoto mara kadhaa. Kwenye baadhi ya zahanati za kibinafsi za tarafani Buterere ni hapa jijini Bujumbura, hali si kama hiyo. Zahanati kama Aresbu pamoja na Blessing ni baadhi yazo. Kati ya zahanati zenyewe kuna umbali usiofika mita 200, pindi sheria inaagiza kwamba kati ya zahanati moja na nyingine lazima pawepo umbali wa mita 500. Kuta za zahanati zenyewe zinakamatana na barabara ya lami ya mtaani humo kutokea kata ya Mutakura. Urefu wa kuta za zahanati hizo ni kati ya mita 2.5 na mita 3. Zahanati hizo zimejengwa kwenye upana wa mita mraba 17 na 20. Tulipowasili kwenye zahanati Aresbu Jumatatu hii, viongozi wake walitueleza kwamba mwezi mmoja umepita wakiwa wameanza kazi. Sehemu ya kulaza wagonjwa, baadhi ya vitanda vinajawa na vumbi, huku kitanda kimoja kati ya vitatu kikiwa hakina godoro. Nazo dawa ambazo zimewekwa kwenye rafu maarufu etager zina vumbi. Kwenye zahanati Blessing, kitengo cha kutibu madonda Petit Chirurgie kwa Kifaransa, kwenye rafu ya dawa kuna vyuma kama pens, gloves na chupa za dawa ambazo hazifunikwi. Kitanda cha wagonjwa kinafunikwa na turubali. Kwenye zahanati zote hizo hakuna hata moja ambayo inatimiza wauguzi wa sita ambao wanaagizwa na sheria. Shukrani kwako Moise Misago. Kitengo kinachotetea wagonjwa nchini Burundi kinasema kusikitishwa na namna wagonjwa wanapokelewa kwenye baadhi ya zahanati pamoja na hospitali. Anayehusika na mawasiliano kwenye kitengo hicho anakemea tabia baadhi ya madaktari wa serikali wanaoagiza wagonjwa kwenye hospitali zao za kibinafsi ili kuwahudumia. Sylvain Habanabakize anabaini kuwa amana haistahili kupewa kipaumbele ili kulipa ili kumradhi kuliko kutibu mgonjwa. Tumsikilize Sylvain Habanabakize. Abitufurahish juu pako milalamiko mingi, wagonjwa wana manunguniko. Tungeomba serikali itayarishe semina ili wawafundishe gisa wanaweza kupokea wagonjwa. Pako tatizo mbili zenye tunaona kama zinatia wasiwasi, zinafanya wagonjwa kulalamika, ni kuomba franga mbele kabla mgonjwa ajatibiwa. Tatizo hiyo ni tatizo kali sana. Tunaomba katika shirika letu serikali ishughulike na hilo swali. Basije tena kuwa wanaomba franga zenye tunataka katika lugha ya Kifaransa kosio, batibu kwanza mgonjwa alafu franga zije nyuma ya kumu. Kuna wengine wagonjwa anasema kwamba unamkuta daktari kwenye hospitali ya serikali lakini unakuta anakuagiza kwenye hospitali ya kibinafsi. Kwa hilo vipi? Hiyo tunabijua tena ni kitu cha pili chenye kinaleta wasiwasi, kinatuma wagonjwa kulalamika. Tunaomba serikali ishughulike na hilo swali, waganga wawe wanatumika kisi code de travail inaagiza mwainchi yetu. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari ambayo ni ya ukurasa umoja tu ambayo inahusika na sekta ya afya. Kuna dawa siku hizi ambazo hazitumiwi kutibu maradhi ambayo zimetengenezewa. Baadhi yake ni kama sildenafil, furaha na nyingine ambazo zinatumiwa kwa kiwango kikubwa na vijana ili kuongeza nguvu wakati wanashiriki tendo la ngono, na wengine ambao wanatumia dawa za kupunguza maumivu yanayosababishwa na ugonjwa wa kansa kama dawa za kulevya. Anasema Eric Nsengiyumva, mratibu katiba shirika la walioachana na kutumia dawa za kulevya. Na inafahamika kwamba hali hiyo inatia woga na hofu kwa wale ambao wanatumia dawa hizo bila kuwa na maradhi yoyote. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. Katika maduka ya dawa hawapingi kuwa baadhi ya dawa hazitumiki katika kutibu maradhi husika siku hizi. Baadhi ya wauzaji wa dawa hizo wanatoa mifano ya sildenafil, furaha na nyingine zilizokusudiwa kwa wagonjwa wa kisukari au wame wasio tena nguvu za kiume ambazo hutumiwa siku hizi na vijana wanaposhiriki tendo la ngono. Kuna hata nyingine kama diazepa ambayo hupewa wagonjwa wa kansa ili iwapunguzie maumivu, na nyingine itumiwayo katika vyumba vya upasuaji, bloc opératoire katika lugha ya Kifaransa, ambazo siku hizi hutumiwa sana na vijana kama baadhi ya dawa za kulevya. Kama ibainiwavyo na Eric Sengiyumva, mratibu katika shirika la watu walioachana na kutumia dawa za kulevya. Dawa hizo huuzwa katika maduka mbalimbali ya kuuza dawa hapa mjini Bujumbura kama vile Katani, Buyenzi, Buiza na pengine. Na katika Wizara ya Afya, katika taasisi inayohusika na dawa pamoja na wauzaji wa dawa hizo, hawakani hali hiyo. Wanafahamisha kwamba wataenda kuandaa kutoa mafunzo kwa wauzaji hao bila kuwasahau na wagonjwa ili hali hiyo ipigwe vita. Kwa mara nyingine tena tumsikilize Jerome Hakizimana na tafsiri kiongozi huo. Wizara ya Afya katika taasisi inayohusika na dawa na maduka yanayoziuza hawakani kuwa kuna wanaouza dawa hizo bila kupewa au kuonyeshwa karatasi kutoka kwa mganga inayothibitisha kuwa ana ruhusa ya kununua dawa hiyo. Kiongozi wa taasisi hiyo Emmanuel Baramenyekanye anasema kuwa inatokea wauza dawa kutoa dawa bila kupiga darubini aina ya dawa wanayoiuza. Ndio maana kumeandaliwa mafunzo yatakaopewa wauzaji wa dawa katika maduka mbalimbali pamoja na waganga waganga kwani kuna dawa wanazo waandikia wagonjwa bila kuhitajika. Kiongozi huyo anawashauri vijana wanaotumia dawa hizo zilizo kusudiwa wagonjwa maradhi kama kansa, kisukari na mengine kuviacha kwani zaweza kuwaletea madhara kwa maisha yao. Shukrani kwako Jerome Hakizimana. Ukosefu wa wasimamizi wataalamu wa maduka ya dawa katika baadhi ya maduka haya nchini kuwa huwa unasababisha matokeo mabaya kwa afya raia. Desire Bizimana, kiongozi wa utaratibu wa kitaifa wa famasia wa Burundi, analaumu namna maduka ya kuuza dawa yanaongezeka bila kuheshimu sheria katika miji na kama vile vijijini, hali ambayo inasababisha dawa kununuliwa kama bidhaa nyingine wakati haipaswi kuwa hivyo. Kiongozi huyu anatolea wito Wizara ya Afya kushirikiana na wahusika wote ili kukabiliana na hali hii. Baadhi ya maduka ya dawa hayatimizi vigezo vinavyokubalika na sheria kuhusu haki wa kutenda kazi hii. Kuna mahali unakuta maduka hayo yako karibu na vituo vya mafuta, pia yanakaribiana bila kufuata kigezo cha umbali unaohitajika baina ya maduka hayo. Maelezo zaidi na Swavisi Dusabumukama. Sheria ya msingi ya maduka ya dawa na sekta nyingine za afya inasema kuwa umbali unaofaa kati ya duka na jingine ni meta 500 mjini na kilomita 2 vijijini. Pia hakuna duka la dawa linaloweza kuwekwa karibu na vituo vya mafuta au saruji. Kwa mfano, kwenye barabara inayobatizwa Amitie unakuta maduka matano madogo madogo na mawili makubwa, pindi barabara hiyo ina umbali wa meta 385. Kwenye barabara inayobatizwa Vitwa unakuta maduka manne madogo madogo pamoja na matatu makubwa, pindi barabara hiyo ina umbali wa meta 230. Kwenye barabara ya Rumonge kuanzia mahali panapobatizwa kwa katikati hadi mtaa wa Kanyosha unakuta maduka saba na matatu kati ya hayo yako karibu na vituo vya mafuta, pindi barabara hiyo ina umbali wa kilomita 5. Kwenye vituo vya magari ya kaskazini mjini Bujumbura, Gardino kwa Kifaransa, hadi mahali panapobatizwa Iwavu na Bantu unakuta maduka saba ambayo matatu kati ya hayo yanakaribiana na vituo vya mafuta. Mmoja baina ya wafanyakazi wa maduka hayo anabaini kuwa hajui vigezo vinavyohitajika ili kupewa nafasi pa kujenga duka. Wauzaji wa mafuta walitukuta tayari tukiwa hapa. Hatujui kilichowasababisha kufanya hivyo. Huenda serikali ndiyo inayohusika na mambo hayo ili kuchunguza kwamba yanafaa au hayafai. Baadhi ya mahali tulipopitia tulikuta kuna maduka ya dawa ambayo hayana mafriji. Tuna uhaba wa dawa ambazo huhifadhiwa kwenye friji, na sababu ni kutokana na kwamba hatuna friji. Hakuna haja ya kununua dawa hizo kwani zingeharibika. Tunachouza dawa ambazo hazina madhara kwani hatujapata friji. Sheria inayohusu maduka ya dawa na sekta nyingine za afya imo katika sheria ya msingi iliyowekwa wazi na Wizara ya Afya mwezi Machi mwaka 2017. Shukrani kwako Swavisi Dusabu Mukama. Sasa tujielekeza huko mkoani Ruigi ambapo wagonjwa wanaotafuta matibabu katika kituo cha afya kinachopatikana mkoani Ruigi mjini huwa wanapata dawa siku hizi kwenye kituo hiki cha afya. Hata hivyo, wagonjwa wanasema wakati mwingine wanalazimika kununua dawa katika maduka ya dawa ya kibinafsi, kama anavyoripoti mwanahabari wetu kutoka huko mkoani Ruigi Jean-Claude Nshimirimana. Kiongozi wa kituo hicho cha afya anasema kuwa hali hii inatokea ikiwa kwenye kituo cha afya cha mkoani Ruigi mjini hapa kupatikana dawa zinazohitajika kutoka katika wilaya ya afya ya huko mkoani Ruigi. Zaidi ya 50% ya fedha za sekta ya afya zimepungua kutokana na mgogoro, na hii inasababisha matatizo mengi katika sekta ya afya, anasema Fostendi Kumana, kiongozi wa shirika Parsem. Kwa hiyo anatoa wito kwa kuanzisha uongozi mzuri katika sekta hii kuhusu kupambana na rushwa, kwa sababu tayari kuna msaidizi ambaye aliokuwa fedha kutokana na matumizi mabaya. Na msemaji wa Wizara ya Afya anaeleza kwamba kuna vigezo vya umbali ambavyo vinastahili kuheshimishwa katika maduka ya kuuza dawa na vituo vya afya kuhusu amana ambayo wagonjwa wanalazimishwa kulipa kabla ya kupata matibabu. Pamfile Niyonkuru anabaini kwamba itaji la kwanza kwa mganga ni kuokoa maisha ya mtu mbele ya yote. Hebu tumsikilize akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Maize Misago. umuntu yituye ivuko. Raia ambaye anajelekeza kwenye zahanati yoyote kwanza wanapaswa kumtibu kabla ya kumuomba pesa. Kingine ni kuwa kuna wale ambao wanapelekwa hospitalini kutokana na ajali. Hao madaktari wanafahamu kuwa lazima wakoe maisha yao mnamo masaa 48. Wakati wa kukubaliwa kuna vigezo ambavyo wanakuwa umetimiza. Inatokea mara kadhaa kuharibika. Wakaguzi wakijelekeza huko na kukuta vifaa hivyo vimeharibika. Tunaomba raia wawe makini, watimize vifaa. Wakikuta watimizi vifaa hivyo, wanawashauri, wakikata, wanawaadhibu. Hali hiyo tunaikuta katika miji ambapo tunakuta mtu anaomba ruhusa ya kufungua zahanati na kuta wakati huo aliomba ruhusa vifaa vinaenea. Na baadaye kutokana na kuwa nyumba ambazo anafanyia kazi wanakodi, unakuta amesogelea ungini. Wakati huo ni kazi ya Wizara ya Afya hasa wakaguzi. Kweli dawa maalum maarufu specialite huwa zinakuwa haba, na hali hiyo inatokana na sababu nyingi. Kwanza nchini Burundi hakuna kiwanda kinachotengeneza dawa. Kusema dawa zitoke ugenini lazima zipite katika masoko, na masoko hayo mara kadhaa yanakawia. Unakuta kuna dawa hii inakosekana, lakini sio dawa zote ambazo zinakuwa zimekosekana. Asiyepata dawa ya specialite anatumia dawa ya kawaida maarufu generic. Arashobora gukoresha generic. Kumradhi na msemaji huyo wa Wizara ya Afya, jina lake si Pamphile Bukuru, baadhi ni kumradhi sio Pamphile ni Nyonkuru, baadhi ni Pamphile Bukuru. Na kuhusu hali inayojiri katika sekta ya afya nchini Burundi, chumba cha habari cha Radio Sanganiro kimetuandalia wahariri ambayo msemaji wake ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, mbutu msikilize. Ni dalili kwamba sekta ya afya nchini Burundi ni jambo la muhimu. Mtu anapoamuka akiwa hai hutoa shukrani, ila ugonjwa unapomshambulia mwanadamu haungoji kupiga hodi. Jitihada za serikali za kuboresha sekta ya afya zinatathminiwa tofauti na wadau wa sekta ya afya. Hospitali kadhaa zinajengwa nchini kote, pakiwemo hospitali za rufaa, na kadi za matibabu zimetolewa kwa raia wasiojiweza. Ila mtu hawezi kubaini kwamba mambo yote yako shwari. Japokuwa miundombinu ya sekta ya afya imewezwa kuboreshwa, bado panashuhudiwa uhaba wa madawa pamoja na vifaa mbalimbali kwenye hospitali tofauti. Chanzo cha uhaba huo ni kwamba dawa hizo zinanunuliwa ugenini kwa pesa za thamani. Wadau wa afya wanaonunua dawa hizo ugenini waeleza kukumbwa na tatizo la kutopata kirahisi pesa hizo za kigeni, na wagonjwa ndio wanaoendelea kuathirika zaidi. Waganga kutoka wilaya tofauti za afya wanaeleza kwamba wanapokea 30% ya dawa zinazotoka ndani ya kituo cha Kamebu. Kingine, wagonjwa huwa wanapokelewa hospitalini kwenye mazingira yasiyo mema. Waganga hutia kipaumbele kuomba dhamana wagonjwa wenye hali mahututi kabla ya kuwashughulikia. Baadhi ya maduka ya kuuza dawa yanayoongezeka kwa idadi kubwa jijini hapa Bujumbura huwa wanakiuka sheria kwa kuuza dawa kinyume na sheria. Wanaotumia mihadharati pia huwa wakinunua kwenye maduka hayo dawa zilizo kusudiwa kutumiwa katika vyumba vya upasuaji. Kwa hayo yote na mengine ambayo hatukuzungumzia hapa, mtu yeyote anapaswa kujirekebisha kwa upande wake. Mgonjwa wajibu wake ni kujielekeza kwa mganga, na waganga kwa upande wao wakumbuke kuwa wana majukumu yasiyo ya kawaida ya kushughulikia jamii. Hospitali na zahanati wanahitaji vifaa vya kisasa na dawa toshelevu. Hayo yanaweza saidia Warundi kuelewa kwamba sekta ya afya inawasaidia kupitia ushuru wanaotozwa. Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngendakumana, na ni kwa uhariri huo wa chumba cha habari cha Radio Sanganyika tunafika mwisho wa taarifa hii habari ambayo ilikuwa ni toleo maalum dhidi ya sekta ya afya nchini Burundi. Ndugu wasikilizaji, ni watoe shukrani zangu za dhati kwa nyumba imeweza kusikiliza taarifa hii habari. Nishukuru pia Albert ndio ambaye alikuwa ni fundi mitambo katika taarifa hii habari. Msomaji Dideni Onzimani watakie kila laheri, kwa herini.